Klika vysokých důstojníků, působících na měsíční základně, se pokusila silou ovládnout celý svět. Spiknutí by bylo skončilo úspěšně, kdyby nebylo právě poručíka Dahlquista, který zneškodnil všechny jaderné rakety nalézající se na měsíční základně, a to tím způsobem, že z nich odstranil štěpné materiály a zničil jejich spouštěcí mechanismy. Při této činnosti však dostal takovou dávku radiace, že následkem toho na své popáleniny zemřel. Hlas skončil a byl vystřídán leitmotivem Valhally ze Soumraku bohů. 4. Tex dlouze vydechl. Také Matt si uvědomil, že zadržuje dech. Vydechl, pak se znovu nadechl. Jejich dech byl až příliš hlasitý. Za sebou uslyšeli pochechtávání. To Gerard Burke se opíral o rám výklenku. Říkají si o spoustu trablů, když to tu kolem nabízejí, poznamenal, radši to dělejte podle mne, kluci, nebo najednou zjistíte, že to kupujete. Co tím myslíš? Co se kupuje? Burke ukázal směrem k obrazu. Tohle. A to všechno, co jde s tím. Jestliže se budete starat o tenhle druh věcí, pak jsou tu alespoň ještě dva nebo tři takové problémy a každý z nich je kardinální. Matt na něj udiveně zíral. Co je to s tebou, Burke? Což pak nechceš být v patrole? Burke se zasmál. To určitě chci. Ale já jsem praktický člověk, já se nemusím nechat napálit takovou spoustou emociální propagandy. Ukázal na obraz Ezry Dahlquista. Jen si ho vemte. To vám ale neřeknou, že Dahlquist neuposlechl rozkazy svých nadřízených důstojníků, kdyby věci dopadly jinak, byl by pokládán za zrádce. Mimo to se tu ani nezmiňují o tom, že to byla od něj dokonalá pitomost, nechat se takhle popálit. Očekáváš pak ode mne, že si budu myslet, že to byl Superman. Matt zrudl. Ne, nic takového bych neočekával. Udělal krok dopředu. Ale protože ty jsi ten praktický muž, co bys tak řekl jedné pěkné praktické ráně do nosu. Burke nebyl silnější než Matt a byl o kousek menší, ale naklonil se dopředu, balancoval na špičkách nohou a řekl tiše, to mám rád. Ty a kdo ještě? Tex postoupil dopředu, ten kdo ještě jsem já. Zůstaň mimo, Texi. Odsekl mu Matt. Nezůstanu. Já věřím na boj fair play, ale už nevěřím na to, že by se takovým bojem mělo plýtvat i na společenskou spodinu. Nepleť se do toho, to ti povídám. Ani nápad, chci z toho mít taky kousek. Ty ho srazíš a já ho kopnu do žaludku, až bude vstávat. Burke se podíval na Jarmana a uvolnil se, jako by věděl, že pravý čas pro zahájení boje je už pryč. Tu, pánové. Hádáte se mezi sebou. Otočil se a šel pryč. Dobrou noc, Dodsone. Nevzbuď mne, až půjdeš domů. Tex se stále vztekal. Měli jsme mu to nandat. Bude ti strpčovat život do té doby, dokud mu jednu nevrazíš, až upadne. Můj strýc Bodie říká, že jediný způsob, jak vyjít s tímto druhem puchejřů, je svázat je páskem a nepustit je, dokud se neomluví. A nechat se vykopnout z patroly ještě předtím, než se do ní dostaneme. Já ho klidně nechám, aby mě otravoval, když ho to postaví na nohy. Pojďme se radši podívat, co dál je tu ještě k vidění. Ale v tom zazněl signál na ubytovny ještě předtím, než se stačili hnout k dalšímu ze čtyř výklenků. U svých dveří řekl Matt Texovi dobrou noc a šel dovnitř. Burke už spal, nebo to alespoň předstíral. Matt si zvlékl šaty, vyšplhal se na svou palandu, našel vypínač světla, aktivoval jej a nařídil mu zhasnout. Přítomnost nepřítele na palandě pod ním ho zneklidňovala, ale přesto už skoro usnul, když si najednou připomenul, že nezatelefonoval zpátky domů otci. Tohle pomyšlení ho úplně probudilo. Teď si byl najednou vědom takové neurčité bolesti. Onemocnil snad nějak. Jestli to nakonec není stesk po domově. V jeho stáří. Čím déle o tom uvažoval, tím pravděpodobnější mu to připadalo, až si to nakonec musel připustit. Pořád o tom přemítal, až z toho nakonec usnul. 3. Navzdory boulím. Příštího rána Burke nepřipomínal spor, který měli, alespoň o tom neudělal ani zmínku. Naopak projevil náznak snahy o spolupráci při použití sprch. Ale Matt byl přesto rád, když uslyšel volání k snídani. Stůl 147 opět nebyl tam, kde by měl být. Marta to spletlo a tak se musel pohybovat podél řady stolů, až konečně našel stůl označený 147-149 s kadetem Sabatello, sedícím služebně v jeho čele. Našel si místo a sedl si, přitom zjistil, že se ocitl vedle Pierre Armanda. Ahoj, Pete. Pozdravil ho, jak to jde. Rád tě vidím, Matte. Hádám, že celkem dobře. Tón jeho odpovědi se však zdál být poněkud nejistý. Matt se na něj podíval. Pete mu připadal jako protažený dírou po suku, což byl obrat, který se Mattovi právě podařilo vymyslet. Právě se chtěl Peta zeptat, co se mu stalo, když kadet Sabatello zaklepal na stůl. Je zřejmé, řekl kadet, že někteří z pánů zapomněli mou radu ze včerejšího večera, aby se dnes ráno najedli jen střídně. Dnes byste měli projít boulemi a o krtcích je známo, že snadno ztrácejí svou snídani stejně jako svou důstojnost. Matt vypadal překvapeně. Původně si chtěl objednat svou obvyklou bohatou snídani, teď se však rozhodl pro mléčný toast a čaj. Všiml si ale, že Pete ignoroval kadetovo doporučení, objednal si steak, brambory a smažená vejce, ať už Peta trápilo cokoliv, rozhodně to neovlivnilo jeho apetit. Kadet Sabatello si toho všiml také. Naklonil se k Petovi, pane, H.M. Armand, pane, odpověděl Pete mezi jednotlivými sousty. Pane Armande, buď máte zažívání marťanského písečného červa nebo si myslíte, že jsem si dělal legraci. Vy se nebojíte, že vám bude špatně na zvracení. Ne, pane, ne. Víte, pane, narodil jsem se na Ganymedu. Aha. Tak to laskavě promiňte. Vezměte si ještě další steak. Ale jak se tady jinak cítíte? Výborně, tedy celkem dobře, pane. Nebojte se požádat o nějaké úlevy. Zjistíte, že každý tady pochopí vaši situaci. Děkuji vám, pane. Jen jsem vám to chtěl říci. Nemusíte si hrát na železného muže. To by nemělo žádný smysl. Po snídani se Matt přidal k Armandovi. Hele, Pete, teď je mi už jasné, proč ti včera Oscar pomáhal s Vakem. Odpusť, že jsem byl tak pitomý. Pete vypadal rozpačitě. To nic nebylo. Oscar se o mne staral. Potkal jsem ho cestou dolů ze stanice Terra. Matt přikývl. Jasně. V meziplanetárních cestách se moc nevyznal, ale uvědomil si, že Oscar, který přicházel z Venuše, a Pete, který přijížděl z jednoho z Jupiterových měsíců, museli přestupovat z lodě na loď jedině na umělé družici Země, která se nazývala stanice Terra, předtím než chytili raketu kyvadlové dopravy dolů na Zemi. To objasňovalo, že tito dva chlapci byli se vším tak dobře obeznámeni bez ohledu na jejich rozdílnou kosmickou minulost. Jak se tu cítíš? Ptal se dál Matt. Pete byl v rozpacích. V podstatě se cítím, jako by mi na záda naložili pěkně velký pytel s pískem. Každý pohyb musím pokládat za úspěch. Jemine, to je opravdu špatné. Ale jaká je povrchová gravitace na Ganymedu? Asi 1/3 g, ne, 32% g. Nebo z mého hlediska je to tak, že cokoliv tady váží 3× tolik, než by mělo. Včetně mne, Matt pokývl. Jakoby na tobě jeli ještě další dva, jeden za krkem a druhý na zádech. Tak nějak to je. Nejhorší na tom je, že mne celou dobu bolí nohy. Já se přesto dostanu. Určitě to zvládneš. Poněvadž jsem pozemského původu a dokážu být tak silný, jako byl můj dědeček. Ještě doma jsem cvičil na centrifuze celé dva poslední pozemské roky. Teď už jsem mnohem silnější, než jsem býval doma. A tady je Oscar. Matt pozdravil Oscara a pak pospíchal do svého pokoje, aby mohl v soukromí zatelefonovat domů otci. Vrtulník je dopravil spolu s dalšími asi 50 kandidáty na místo provádění testu proměnné akcelerace v hantýrce kadetů na boule. Bylo to místo v horách západně od základny, kde byl k dispozici strmý sráz pro volný pád. Vystoupili na nakládací plošině na okraji srázu a připojili se k zástupu dalších kandidátů. Bylo mrazivé koloradské ráno. Byli blízko u horní hranice lesa, mítinu obklopovaly neduživé, větrem pokroucené jehličnaté stromy. Z budovy stojící těsně u plošiny spadaly svisle dolů dvě ocelové konstrukce, které kopírovaly 2000 stop vysoký sráz. Vypadalo to jako otevřené výtahové šachty a jedna z konstrukcí skutečně měla tuto funkci. druhá sloužila jako vodicí zařízení pro zkušební vozík během jeho pádu podél srázu. Matt se protlačil až k vodicím kolejnicím a nahnul se dolů. V závratné hloubce se mu objevil dolní konec dráhy na samém dně stavby, zapuštěné do strmě se svažující stěny kaňonu. Matt si zrovna říkal, že inženýr, který tu věc projektoval, určitě věděl, co dělá, když tu ho někdo šťouchnul do žeber. Byl to Tex. Hele, Matte, nějaký tobogan nebo horská dráha. Nazdar, Texi. Tohle je to nejzdrženlivější vyjádření, jaké jsem kdy slyšel. Kandidát po Mattově levici se vmísil do hovoru, tím chceš říci, že my pojedeme na téhle věci dolů. Přinejmenším, odpověděl Tex, potom ty kusy se sbírají do košíku a vytáhnou je nahoru k ostatním. Jak rychle to může jezdit? To za moment uvidíte, hej, už se tu nafukuje. Stříbřitý vozík bez oken se objevil na jednom vodicím rámu až na jeho vrcholu. Jednu přesně odměřenou vteřinu zůstal viset ve vzduchu a pak prostě spadl. Padal, padal a padal nabíraje rychlost, dokud nezískal rychlost, která se zdála zcela neuvěřitelná, skutečně alespoň 250 mil za hodinu a nezmizel v budově někde dole. Matt v duchu čekal náraz, konečnou katastrofu. Nic takového ale nenastalo a Matt znovu popadl dech. Za pár vteřin se vozík objevil znovu na úpatí druhého rámu. Zdálo se, že se plazí, ve skutečnosti prudce zvětšoval svou rychlost v průběhu první poloviny stoupání. Zmizel jim z dohledu do budovy na vrcholu srázu. Družstvo 9. Zařval mikrofon někde za nimi. Tex vrhnul na Matta truchlivý pohled. Tak já jdu, Matte, řekl, řekni mé matce, že má poslední slova byla věnována jí. Ty si můžeš nechat moji sbírku známek. Potřásl mu rukou a odkráčel. Kandidát, který předtím mluvil, polikal na prázdno. Matt viděl, že zbledl jako stěna. Konečně se dal stejným směrem, ale nezařadil se do fronty, namísto toho šel ke kadetovi, který frontu řídil a něco mu řekl, krátce a naléhavě. Kadet pokrčil rameny a odvedl ho ze skupiny pryč. Matt se přistihl, že s ním v duchu spíše cítí soucit, než že by jim pohrdal. Jeho vlastní testovací skupinu nechali nastoupit jako další. On a jeho druzi byli odvedeni do horní budovy, kde jim jeden kadet test vysvětlil. Tento test má vyzkoušet, jak snášíte vysoká zrychlení, volný pád nebo stav bez tíže a prudké změny akcelerace. Začnete s odstředivým zrychlením 3G a potom ztratíte veškerou váhu, když vozík pojede po srázu. Dole na konci vstoupí vozík do spirálního traktu, kde se jeho rychlost sníží s decelerací 3G. Když se vozík dostane do klidu, vstoupí opět do výstupní věže. Budete stoupat při 2G, pak zrychlení klesne na 1G a nakonec se na chvíli dostane do stavu bez tíže, když vozík dosáhne vrcholu. Potom se celý cyklus bude opakovat při větších zrychleních, dokud každý z vás bude reagovat. Nějaké otázky? Matt se zeptal, jak dlouho bude trvat volný pád, pane. Okolo 11 vteřin. Rádi bychom jej prodloužili, ale jeho zvětšení na dvojnásobnou dobu už znamená čtyřnásobně zvětšit výšku srázu. Ale vy sami zjistíte, že je vysoký až dost. Kadet se zlověstně zasmál. Nesmělý hlásek se zeptal, pane, co jste myslel tím reagovat? Cokoliv z několika různých věcí, krvácení, ztráta vědomí a tak. Je to nebezpečné. Kadet pokrčil rameny. Co není? Zatím se nikdy nevyskytla žádná mechanická závada. Váš tep, dýchání, krevní tlak a ostatní data jsou telemetricky přenášeny do řídicí místnosti. Nebudeme zkoušet nechat vás umřít během testu. Nyní je odvedli z místnosti, průchodem dolů a dveřmi do zkušebního vozíku. Vozidlo mělo výkyvná sedadla, nepodobná jakémukoli jinému rychlostnímu vozidlu, avšak v napolo horizontální poloze a silně polstrovaná. Upoutali se do sedadel a zdravotničtí technici jim připojili čidla pro telemetrické sledování jejich reakcí. Kadet vše zkontroloval, pak vystoupil z vozíku ven a zakrátko se vrátil s důstojníkem, který inspekční prohlídku provedl ještě jednou. Kadet potom rozdělil sáčky pro případ nevolnosti, byly to látkové pytlíky s dvojitou stěnou, které se přivazovaly k ústnímu otvoru a ještě byly zajištěny lepicí páskou, takže každá osoba mohla zvracet, aniž by svými zvratky znečistila své druhy. Když toto provedl, zeptal se, jste všichni připraveni. Když neviděl žádnou reakci na otázku, odešel a zavřel dvířka. Matt si přál, aby se byl zastavil ještě předtím, než bylo příliš pozdě. Dlouhou chvíli se nedělo nic. Potom se zdálo, jako by se vůz nakláněl. Ve skutečnosti se nakláněla sedadla, jak se vůz rozjel a nabíral rychlost. Sedadla se zhoupla zpět do klidové polohy, ale Matt se začínal cítit stále hůře a věděl, že to začala působit centrifuga. Tlačilo ho to silně proti opěradlu, ruce mu stěžkly jako olovo, nohama mohl jen stěží pohnout. Najednou ho opustil pocit zvláštního přetížení, opět pocítil svou normální váhu, ale pak se mu naráz zdálo, že je své váhy zcela zbaven. Vzepřel se proti bezpečnostním pásům. Měl pocit, že mu žaludek musí vyskočit z těla. Naprázdno polikal a zatím se mu dařilo udržet svou snídani uvnitř v žaludku. Někdo zaječel, my padáme. Mattovi to připadlo jako ta nejzbytečnější informace, jakou kdy slyšel. Pevně stiskl čelisti a napnul se, aby čelil očekávanému nárazu. Ten se ale nedostavil a přece se mu zdálo, že se jeho žaludek naráz vydal na cestu ven z jeho těla. 11 vteřin. Proč? Už dávno přece padal déle než těch 11 vteřin. Co se porouchalo? A pořád padal, nekonečně dlouho. A padal. Potom byl najednou strašnou silou přitlačen k opěradlu. Tlak vzrůstal jemně a plynule, až byl tak silný jako před pádem. Mattův utýraný žaludek se opět pokusil obrátit se na ruby, ale tlak byl příliš velký i pro něj. Přetížení se úplně uvolnilo a tíha dosáhla opět své normální hodnoty. Po krátké chvilce Matt pocítil, že vozidlo začalo poskakovat, chvilkami bylo ve stavu bez tíže, zatímco venku se projevovalo nějaké šílené hrabání, zřejmě se nějaké mechanismy pokoušely vozík ukotvit. Pocit bez tíže vydržel jenom na okamžik, potom Matt klesl do polštářů sedadla. A byl konec. Dveře vozidla se prudce otevřely, dovnitř vkráčel kadet následovaný dvěma zdravotnickým techniky. Někdo zaječel, pusťte mne pryč odsud. Pusťte mne pryč odsud. Kadet tomu nevěnoval pozornost, ale šel k sedadlu před Mattem. Odpoutal kandidáta, který byl v tomto křesle usazen a oba zdravotníci ho odnášeli pryč. Jeho hlava se bezvládně kývala, když to prováděli. Teprve potom přistoupil kadet ke kandidátovi, který předtím tak křičel, odpoutal ho a ustoupil zpátky. Chlapec se zdvihnul, zavrávoral a vyštrachal se ven. Potřebuje někdo čerstvý sáček na zvratky. Někteří se tlumeně ozvali. Kadet pracoval zručně a rychle, pomohl těm, kdo to potřebovali. Matt pocítil slabé zadosti učinění, jeho vlastní pytlík byl stále ještě čistý. Připravte se na 5G, zavelel kadet. Potom se jich ptal na souhlas postupně podle jmen, jednoho po druhém. Zatímco to dělal, další chlapec se začal zmítat ve svých upínacích pásech ve snaze je uvolnit. Kadet nevypadl ze své role, pomohl mu uvolnit se a nechal ho odejít. Vyprovodil chlapce za dveře a ty pak znova zabouchl. Matt se cítil nesnesitelně napnutý. Dokázal se uvolnit teprve tehdy, když se přetížení ustálilo, ale také jen na okamžik, protože zjistil, že přetížení 5G je mnohem horší než předcházející 3G. Zdálo se mu, že má ochrnutý hrudník, sotva lapal po dechu. Obrovský tlak povolil, byli zase nahoře nad hranou srázu a začali padat. Mattův utýraný žaludek se najednou zvedl a Mattovi bylo líto, že ráno snědl vůbec nějakou snídani. Stále ještě padali. Světla zhasla a někdo zařval. Když tak padal a stále zvracel, byl si Matt najednou jist, že ta tma znamená nějaký druh neštěstí, v tomto čase by mohli havarovat, ale nebylo znát, že by se něco takového stalo. Byl úplně pohlcen černým vírem síly, který znamenal zpomalování, které pocítil na podlaze ještě předtím, než si sám uvědomil, že tím prošel, aniž by byl zabit. Toto pomyšlení mu ku podivu nepřineslo žádný zvláštní pocit, dýchání při pětinásobném přetížení ho plně zaměstnalo. Výstup na útes při 2G přecházejících až do normální gravitace mu už připadal jako oddych, s tou výjimkou, že jeho žaludek opět silně protestoval, když při zastavování začalo vozidlo zase poskakovat. Světla se rozsvítila a do vozíku opět vstoupil kadet. Jeho upřený pohled se zastavil na chlapci po Mattově pravici. Hoch krvácel z nosu a z uší. Kandidát mu ale slabě odporoval. Já to vydržím, protestoval, pokračujte v testování. Asi to můžete vydržet, odpověděl kadet, ale pro dnešek jste z toho venku. Potom dodal, nemusíte se kvůli tomu cítit špatně. Není nutné pokračovat v testu. Na to zkontroloval ostatní a pak zavolal dovnitř důstojníka. Oba potom spolu šeptem konzultovali případ jednoho chlapce, kterého potom napůl odvedli, napůl odnesli ze zkušební komory. Čerstvé pytlíky. Zeptal se pak kadet. Zde, ozval se slabě Matt. Výměna byla bryskně provedena a Matt se v duchu zapřísahal, že si už nikdy nedá k snídani mléčný toast. Přetížení 7G, oznámil jim kadet. Vyslovte se, nebo se rozhodněte jen přihlížet. Opět se opakovala celá procedura s kontrolou podle jmen. Matt byl zralý to vzdát, ale najednou se slyšel, jak odpovídá připraven a kadet byl pryč ještě předtím, než mohl Matt projevit své skutečné mínění. Teď už odstoupilo jen 6 kandidátů. Mattovi se zdálo, že světla opět zhasínají, postupně, jak se tíha jeho těla zvětšovala až na asi 1000 liber. Ale světla se zase rozsvítila, jakmile vozík spadl přes sráz, plně si uvědomoval, že ztratil vědomí. Původně chtěl počítat sekundy při volném pádu, aby tak eliminoval dojem jeho nekonečného trvání, ale teď byl na to až příliš omámen tím, co prožíval. Jenom se mu zdálo, že odpadlo zneklidnění ve střední fázi volného pádu. Padali. Znovu stlačil nějaký obr jeho hruď, vytlačil mu krev z mozku a odstranil světlo z jeho očí. Tenhle úsek Matta úplně vyždímal. Jak se cítíte? Matt otevřel oči, spatřil dvojitý obraz a nejasně si uvědomil, že to je kadet, který se nad ním sklání. Pokusil se odpovědět. Kadet se ztratil z jeho zorného pole, Matt cítil, že ho někdo pevně uchopil, pak byl zdvižen a odnášen. Někdo mu otíral tvář mokrým studeným ručníkem. Sedl si a zjistil, že před ním stojí zdravotní sestra. Teď už jste v pořádku, řekla mu radostně. Vezměte si tohle, dokud vám nepřestane téci krev z nosu. Podala mu ručník. Chcete vstát? Ano, myslím, že ano. Chytněte se mé ruky. Půjdeme ven na vzduch. Venku na nakládací plošině se Matt posadil na sluníčko, které ho štípalo do nosu, ale navracelo mu všechnu sílu. Mohl slyšet zvuky vzrušení z dráhy za sebou vždy, když vozík přešel do volného pádu. Tak tam seděl, vyhříval se na sluníčku a uvažoval, jestli se chce nebo nechce stát člověkem žijícím ve vesmírném prostoru. Hej, Matte. Byl to Tex, vypadal bledý a nepříliš jistý. Na přední straně jeho kombinézy byly skvrny od krve. Ahoj, Texi. Vidím, že to máš za sebou. Jo, kolik G? 7. Já jsem na tom stejně. Co si o tom myslíš? No, vypadalo to, že Tex je v rozpacích. Přál bych si, aby si to vyzkoušel můj strýc Bodie. Asi by už tak často nevyprávěl o tom, jak jednou zápasil s medvědem grizzly. U oběda bylo najednou mnoho volných míst. Matt přemýšlel o těch, co odešli. Nechtěli se nechat vyboulovat nebo byli vyřazeni. Byl velice hladov, ale jedl jen málo, protože věděl, co ho čeká odpoledne, základní seznámení se s raketou. Dříve se na tuhle část těšil nejvíc. Vesmírný let. Sice jen zkušební skok, ale přece jen opravdický. Vždycky si říkal, že i kdyby se mu to nepovedlo, stálo by to za to účastnit se svého prvního letu. Teď už si tím nebyl tak jist, boule změnily jeho hlediska. Získal nový pochmurný respekt k akceleraci a už si nemyslel, že nevolnost z volného pádu je pro legraci. Namísto toho teď uvažoval, zda je nebo není zajištěn proti volnému pádu. Věděl, že taková věc se nikdy určitě neví.